Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Kielecka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku rządowej limuzyny pod Oświęcimiem. Nie idźcie tą drogą. Komisja Europejska wzywa Turcję do wyjaśnienia nieprawidłowości podczas referendum i do nieprzewracania kary śmierci. Kolejny akt oskarżenia w sprawie reprywatyzacji w stolicy. Szefowi reaktywowanej przedwojennej spółki zarzucono fałszowanie dokumentów. Śledztwo w związku z wypadkiem premier Szydło, do którego doszło w lutym w Oświęcimiu wszczęła kielecka prokuratura. Śledczy zbadają, czy pracujący na miejscu prokuratorzy i policjanci dopełnili obowiązków i nie przekroczyli uprawnień. Postępowanie dotyczy policjantów i prokuratorów, jest zatem prowadzone w formie śledztwa własnego prokuratora, co oznacza, że większość czynności śledczy będzie wykonywał osobiście, podkreśla Daniel Prokopowicz z kieleckiej prokuratury. Główne kwestie, jakie są badane w związku z treścią zawiadomienia o przestępstwie, to bezpodstawne działania organów ścigania związane z zatrzymaniem i przedstawieniem zarzutu kierowcy Fiata 600, to sposobem poinformowania go o możliwości uzyskania kontaktu z adwokatem po zatrzymaniu, a także z niepodjęciem przez prokuratorów, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia, kierowania czynnościami prowadzonymi przez policjantów. A śledztwo wszczęto po zawiadomieniu posłów PO. Do wyjaśnienia nieprawidłowości, do których miało dojść podczas referendum konstytucyjnego, wzywa Turcję Komisja Europejska. Obserwatorzy OBWE i Rady Europy zgłosili nieprawidłowości zarówno podczas kampanii, jak i głosowania. Tureckie władze je odrzuciły. Bruksela przestrzega też Ankarę przed przywracaniem kary śmierci. Komisja Europejska zaapelowała do Turcji, by wyjaśniła zarzuty dotyczące łamania międzynarodowych standardów podczas referendum. Apelujemy do tureckich władz o przemyślenie kolejnych kroków i wszczęcie przejrzystego dochodzenia w sprawie zastrzeżeń zgłaszanych przez obserwatorów, mówił rzecznik komisji. Przypomniał też wyrażane już wcześniej stanowisko Brukseli. Zachęcamy Turcję do zbliżania się do Unii Europejskiej, a nie do odsuwania się od niej. Margaritis Skinas skomentował też zapowiedź prezydenta Erdoğana dotyczące rozpoczęcia dyskusji na temat przywracania kary śmierci. To jest najbardziej czerwona ze wszystkich czerwonych linii. Nie chcemy nawet o tym rozmawiać. Jednoznacznie odrzucamy karę śmierci. Nie mogą jej mieć w kodeksie nie tylko państwa należące do Unii Europejskiej, ale także do Rady Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Stanach Zjednoczonych zakończyła się obława na podejrzanego o morderstwo mężczyznę. Miał on opublikować w mediach społecznościowych film przedstawiający swą zbrodnię. 37-letni Steve Stevens popełnił samobójstwo z Waszyngtonu. Marek Wałkuski. Policja z Cleveland ogłosiła oficjalne zakończenie poszukiwań Steve'a Stevensa, które od niedzieli prowadzono w Ohio i sąsiednich Stanach. Około 11 rano policja z Pensylwanii otrzymała informację, że biały Ford, którym poruszał się podejrzany, stoi na parkingu pod McDonaldem w miejscowości Erie. Po krótkim pościgu samochód się zatrzymał i gdy policjanci podeszli do auta, Steve Stevens odebrał sobie życie. Informował szef policji z Cleveland Kelvin Williams. W minioną niedzielę Steve Stevens zamieścił na Facebooku nagranie, w którym zapowiadał, że zamierza kogoś zabić. Dwie minuty później wstawił kolejne wideo, na którym strzela do starszego mężczyzny, zabijając go na miejscu. Ofiarą okazał się 74-letni Robert Goodwin. Wszystko wskazuje na to, że Stevens wybrał swoją ofiarę przypadkowo. Wcześniej w mediach społecznościowych ogłosił, że stracił cały majątek w wyniku hazardu i skarżył się, że jego narzeczona nie chce go poślubić. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W serwisie Trójki wracamy do kraju. Jest kolejny akt oskarżenia w związku z reprywatyzacją w Warszawie. Prokuratura zarzuca Maciejowi M. przestępstwa związane z działalnością kontrolowanej przez niego przedwojennej spółki Monzap. Miał on m.in. podać nieprawdziwe dane o akcjonariuszach oraz w sprawozdaniach finansowych. Spółka reaktywowała się 12 lat temu, mówi prokurator Michał Dziekański. Celem reaktywacji spółki było przejęcie należących przed wojną do spółki nieruchomości położonych w Warszawie w rejonie ulic Sobieskiego i Dzikowskiego. W rzeczywistości szwedzki właściciel spółki utracił prawa do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, ale za to otrzymał w 1949 roku odpowiednie odszkodowania. Spółka Monzap na wniosek prokuratury została wykreślona z KRS i nie otrzymała żadnych nieruchomości. Kierowca autobusu w Krakowie uratował życie rowerzyście, który stracił przytomność przed jednym z przystanków. Stanisław Jóźwik zadzwonił na pogotowie i z pomocą pasażerów rozpoczął reanimację. W związku z tym, że nie dawał żadnych znaków życia, brak było pulsu ani oddechu, podjęliśmy akcję reanimacyjną do przyjazdu karetki. To około było 5-6 minut. Gdzieś bez momentu zawahania podjęliśmy od razu akcję reanimacyjną po prostu tego człowieka. W momencie, kiedy przyjechała karetka, zaczął pacjent dawać znaki życia. Stanisław Jóźwik otrzymał list gratulacyjny od władz miasta i nagrodę pieniężną. Kierowcy i motorniczy w krakowskim MPK przechodzą obowiązkowo kurs pierwszej pomocy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Z północnego wschodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Napływać, tak jak wczoraj pan synoptyk zaznaczył. A dziś będzie pochmurno, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Najwięcej napada w południowej połowie kraju i tu gwiazdka się pojawia. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej, uwaga, na Przedgórzu Sudeckim i południu Opolszczyzny od 5 do 8 cm. Na południu Górnego Śląska i Małopolski od 5 do 15 cm. A wysoko w górach od 15 do 25. Taka sytuacja. Wiatr północny i północno-wschodni, umiarkowany i porywisty. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 100 km na godzinę, ciśnienie rośnie, temperatura od 3 stopni w Katowicach, 4 w Częstochowie, Tarnowie i Krakowie, 5 w Łodzi, Trójmieście i Suwałkach, 6 w Koszalinie, Olsztynie i we Wrocławiu, 7 w Szczecinie, Poznaniu, Lublinie i Rzeszowie, do 8 w Warszawie i w Toruniu. Tak będzie dziś. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No synku, chociaż mięsko zjedz. Mamo, już nie mogę. No ale musisz mieć dużo siły. Zbieraj siły, bo teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Niskie ceny, Media Expert. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Rozruszaj stawy na wiosnę z Artresanem. Tylko teraz Artresan Optima 90 kapsułek, suplement diety w super cenie 29,99. Szukaj w aptekach. Sugerowana cena detaliczna. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, kłaniamy się troszkę z Kalifornii. 9 minut po 6 poranna audycja, pan Zbyszek napisał od razu. Obudziłem się, popatrzyłem przez okno i jeszcze lepiej zrozumiałem tekst. Wiosna wybuchła mi pięścią w twarz. No tak to troszkę może wyglądać, ale my, wychodząc naprzeciw całej tej sytuacji, która za oknem może państwa troszkę denerwować, bo tam niby coś sypie, coś spada, coś wygląda, że białe zupełnie, może nie najcieplej za oknem także, wychodząc naprzeciw temu, wybierzemy się za granicę. Do miejsca bardzo ciepłego. bardzo, ale to bardzo, naprawdę. Przez cały dzień tam będziemy i będziemy Państwu opowiadali. Konkretnie będziemy w Kalifornii, a jeszcze konkretniej to w Los Angeles. Ale o tym wszystkim za 5 minut. gdy jest okazja, to i w całości. Tak, Hotel California. No i stało się, słuchaczka napisała, że u niej minus 2, ale śniegu nie ma. To miejsce, do którego się wybieramy, to nie są Bieszczady, drogi słuchaczu, to jest zupełnie, zupełnie gdzieś indziej. Trójka. Jesteśmy połączeni. A w ramach naszej akcji co miesiąc gościmy w innym mieście na świecie. Tym razem miasto aniołów, siedziba fabryki snów, Los Angeles. Już sama nazwa pobudza wyobraźnię. Człowiek idzie ulicą i zostaje gwiazdą filmową. Tak to sobie wyobrażam. Nie wiem, czy mam rację. Katarzyna Borowiecka jest w Los Angeles. Halo, dzień dobry. Dobry wieczór, przepraszam. Dzień dobry, Kasiu. Dobry wieczór. Tak byłoby bardzo miło, gdyby tak można było iść ulicą i od razu zostać gwiazdą filmową. Mnie się na razie nie udało, ale chciałam państwu powiedzieć... Musisz więcej chodzić. Postaram się po tej ciężkiej nocy, która mnie tutaj czeka, ale również bardzo przyjemnej, bo teraz jest w Los Angeles 16 minut po 9 p.m. Miły, ciepły, wtorkowy wieczór, 59 stopni, także nie za ciepło, nie za zimno. 59 to jest jakiś innych tych niż nasze, prawda? Tak, to jest w ulubionych przez Kargula i Pawlaka Fahrenheitach, czyli 17 stopni Celsjusza. Aha. A dobrze, no może być 17 o 9, a jutro będzie, tak sprawdziłem szybciutko, 23 ma być, na nasze. Tak ma być, tak, na nasze ma być 23, nie jestem w stanie ci teraz powiedzieć od ręki, ile to będzie w Fahrenheitach. No dobrze, to teraz tak szybciutko wiem, już rozumiem, że jak się ulicą idzie, to nie od razu się zostaje gwiazdą filmową, ale jakie pierwsze wrażenie, bo jeszcze mam wrażenie, że oprócz tego, że można zostać gwiazdą, to przede wszystkim tam jeżdżą same kabriolety. Tak, widziałam parę kabrioletów, nawet jest szansa na Hollywood Boulevard, tam gdzie są te słynne gwiazdy z nazwiskami nie tylko filmowych gwiazd, czyli Walk of Fame. Stał taki kabriolet, jeśli chodzi o wygląd, to raczej z ery filmu Powrót do przyszłości, żółty, ale piękny, bardzo, bardzo interesujący, od razu przyciągał spojrzenie. Na tym samochodzie była kartka przyklejona, za $5 możesz sobie zrobić zdjęcie w tym samochodzie i niektórzy korzystali, siadali za kierownicą, robiono im zdjęcie, płacili $5. I odchodzili z taką specjalną pamiątką, którą potem mogli się chwalić przed znajomymi. Także jest szansa także na to. No dobrze, to o samochodach jeszcze chwilę porozmawiamy? Tak, bardzo chętnie. Tak, ja właściwie eksperymentuję tutaj w Los Angeles, bo kiedy wybieramy się do Los Angeles, to pierwsza rzecz, jaką słyszymy, to rada, żeby koniecznie wynająć samochód, bez samochodu po prostu ani rusz. I potwierdzam, z samochodem byłoby dużo łatwiej, sprawniej i szybciej, ale ja przekornie właśnie postanowiłam sprawdzić, czy da się bez. I moje różne początkowe transportowe wątpliwości rozwiewała mieszkająca w Los Angeles od 4 lat reżyserka filmów animowanych Alicja Jasina. Na początek zapytałam, na ile sprawdzają się w alei autobusy i metro. Teraz ten transport publiczny troszkę się rozrósł, czyli są pewne punkty, które są połączone metrem, no ale to metro to jest taki bardziej krzyż, porównując do, nie wiem, metra w Tokio czy Londynie, dlatego no dobrze mieć samochód. Chyba, że masz dużo czasu i masz te 2-3 godziny, żeby gdzieś dojechać. Jak jeżdżą tutaj Amerykanie? Jak ta kultura jazdy wygląda z twojego punktu widzenia? No wszyscy mówią, Amerykanie, którzy przyjeżdżają do Los Angeles, mówią, że są tutaj bardzo chamscy, agresywni kierowcy, ale ja osobiście tego nie zauważyłam. Bardzo słuchałem się prawa, no ja mam bardzo dobre doświadczenie. Jest coś takiego charakterystycznego tylko dla tego miejsca właśnie, jeśli chodzi na przykład o przepisy, na co warto zwrócić uwagę, jak się tutaj przyjeżdża i na przykład wynajmuje się samochód. Z tego co wiem, to łatwo dostać mandat. Tak, zależy za co. Na przykład często jeździ się te 15-20 mil więcej niż w przepisach i na to no, nie słyszałam, żeby w Los Angeles zdawali za to mandaty. Trzeba bardzo uważać na parking, bo za to naprawdę no, koleżanka była ostatnio spóźniona 2 minuty i dostała... Nie ma litości już, jak zaczynam pisać mandat, to już jesteś w systemie, już nie ma zmiłuj, możesz płakać, możesz być ładną blondynką, nie, no trudno. To, co dziwi Polaków, którzy tutaj przyjeżdżają, to, że nawet jeśli jest czerwone światło, musisz się zatrzymać i możesz skręcić na prawo, jeśli nikt nie jedzie, nawet na czerwonym. Chyba, że jest znak, nie wolno skręcać na czerwonym na prawo. Czyli to bardzo ułatwia sprawę. Wszyscy, którzy widzieli film La La Land, wiedzą, że w Los Angeles w korkach tańczy się i śpiewa, jak człowiek się nudzi. Ale powiedz, czy rzeczywiście to tak wygląda strasznie, jeśli chodzi o korki? Oj, strasznie. No o każdej porze dnia i nocy. Można, ostatnio stałam o północy w korku, czasem w sobotę, w niedzielę. Słyszałam, że kiedyś, 5-10 lat temu, jeszcze były te rush hours, te godziny, w których jak nie trzeba, nie warto wychodzić rano i tak dalej. A teraz kiedykolwiek się wychodzi, zwykle są korki niestety. 24 godziny szczytu, tak moglibyśmy zatytułować film o taksówkarzu w Los Angeles. A to była Alicja Jasina, zaznaczmy laureatka studenckiego Oscara. Ale jeżeli tam w korkach trzeba tańczyć, to nie jest miasto dla mnie. To ja nie wiem, czy to tam... No, ale można, nie trzeba, można tylko patrzeć, jak ktoś tańczy. Można popatrzeć, dobrze, to wolę tę wersję. Ale to, co słyszymy teraz, mam nadzieję, że to słychać, To jest ocean. I na plażę można się wybrać, tak sobie tam po prostu pójść i tak sobie poleżeć. Tak, ja nawet się teraz zastanawiam, czy to jest ta plaża w Santa Monica, czy to jest ta plaża w Venice Beach. Trzeba się wsłuchać. Brzmi bardziej jak Venice Beach. Też tak myślę. Tak, tak, zdecydowanie. Tak, ja nawet zrobiłam sobie wczoraj spacer z Venice Beach do Santa Monica właśnie i to był piękny spacer, bo ja muszę się pochwalić, że wypróbowałam tutaj właściwie większość środków transportu, łącznie właśnie z chodzeniem, oprócz roweru i deskorolki, a tutaj jest bardzo, bardzo dużo deskorolkarzy, nawet powiedziałabym wirtuozów deskorolki, na ulicach, na chodnikach i właśnie na bulwarach nad oceanem, to jest podstawowy środek transportu, obok roweru. Katarzyna Borowiecka jest w Los Angeles, dziś będziemy tam przez cały dzień. Już niedługo, po 6.35 połączymy się ponownie. Bardzo dziękujemy. Ocean był, kabriolet był. No to jeszcze troszkę samochodów będzie. 66. Z Chicago do Los Angeles. If you ever planned a motor west, travel my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Now it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now it goes through St. Louis, Joplin, Missouri. Oklahoma City looks oh so pretty. Ought to see Amarillo, Gallup, New Mexico. Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. If you get hit to this timely tip, go and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Looks oh so pretty on a sea, Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Bostock, San Bernardino. If you get hip to this kind of tip, yeah, go and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Tak, jesteśmy w Los Angeles, ale nie zapominamy o tym, co u nas w kraju. Oprócz tego oczywiście, co za oknem, bo pani Beata napisała, że proszę pozdrowić pozdrowienia wszystkich gimnazjalistów zaczynających dziś maraton egzaminacyjny, a my, rodzice, mocno trzymamy za nich kciuki. A no tak, to dziś się zaczyna o 9:00. Będziemy o tym jeszcze mówili, ale teraz prasa. Czy zaczynasz kroniką filmową, czy nie? Dzisiaj nie, bo chociaż już podobno. Głosy są, że potrzeba. Tak, że potrzeba tak. Jest. Może coś przyjdzie w drodze, natomiast w drodze ci, którzy są dzisiaj na Śląsku zwłaszcza, albo na południowych obrzeżach województwa łódzkiego, to nie tylko zimowe opony, ale też czapki chyba i szaliki. Zdaje się, że w niektórych miejscach spadło, nie wiem, czy to jest prawda, 40 centymetrów śniegu. A więc cytuję, co następuje, że na Przedgórzu od 5 do 8, na południu Górnego i Małopolski od 5 do 15, a wysoko w górach do 25. Mhm. Możliwe, że lokalnie 40. A w prasie już maj. Teresa May oczywiście na okładkach dziś. Przedterminowe wybory przed Brexitem dzisiaj w największych dziennikach. Choć to zdjęcie moim zdaniem jest najlepsze. Fotoreporter, który tak uchwycił panią premier, że jest jak w obrazie. Tak? Downing Street 10. Framugi są ramkami. Ale jakie piękne framugi, piękne ramy. Postać i jeszcze ten pulpit przed nią. Ale jest jeszcze ten powiew wiatru, gdyż włos jest zaczesany. Zdecydowanie tak, tak. Kwiaty we włosach potargał wiatr. Pani premier ogłosiła przedterminowe wybory i dziś do tego zajrzymy w przeglądzie stron zagranicznych, a poza tym śledczy sięgną po majątki, pisze dziennik. Nawet podejrzani o lekkie występki, na przykład jazdę po pijanemu, muszą się liczyć z tym, że organy ścigania od razu zajmą im gotówkę na poczet grzywny. Takie zmiany nam się szykują. Rzeczpospolita pisze o niskich składkach dla mikrofirm. Ostatnimi dniami bardzo nośny temat. Gazeta Wyborcza, to już nie Theresa May, ale cała ekipa czekająca na wyrok wyborców. I to jest ekipa nie z Anglii, a z drugiej strony kanału La Manche. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon i to jest ta czwórka, która ma bardzo podobne wyniki wyborcze. Chyba nie było jeszcze takich wyborów, a przynajmniej nie pamięta się. 22 punkty procentowe, 22, 21, 18, czyli tu wszystko może się zdarzyć. A niżej z Ameryką tylko sam na sam i posmoleński wrak. Polska odmawia Ameryce, Stanom Zjednoczonym dokładnie. Administracja prezydenta Trumpa co najmniej dwa razy proponowała Warszawie spotkania na najwyższym szczeblu. Polska się nie zgodziła, bo w rozmowie mieli wziąć udział przedstawiciele krajów bałtyckich, pisze Gazeta Wyborcza. Gazeta Codzienna dokłada profesorowi Rzeplińskiemu, pisząc wulgarny jak Rzepliński. Knajacki język byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego jest dziś na tapecie, a w zasadzie na pierwszej stronie, a trybuna byłemu rzecznikowi MON-u dokłada swoje. Spójrz na misia, niech przypomni ci chłopca z tamtych dni. Wiadomo, o kogo chodzi. Niewygodne pytanie dziś na pierwszej stronie naszego dziennika. Niewygodne pytanie rządu, do rządu. Posłowie ścigają się, nie ścigają właśnie, ociągają się z zapytaniem rządu o plany wzmocnienia prawnej ochrony życia. Czytamy na pierwszej stronie naszego dziennika. Dariusz K. skazany, wyrok prawomocny, dziś to okładka Super Ekspresu. Fakt nam gdzieś po drodze zniknął dziś. Nie jak dojechał. Zniknął? No nie dojechał. No i wiadomo, drogowy poślizg na Szorstkim to puls biznesu na stronie pierwszej, a Ronaldo katem Bayernu dziś to okładka przeglądu sportowego. Czy ty to widziałeś wczoraj, co się działo? Co to był za mecz? Zdaje się, że sędzia tam grał główną rolę. Ostatnio sędziowie lubią chyba zagrać główną rolę, ale... Hollywood im się marzy. Obserwowałem dyskusję na Twitterze po tym meczu i zdaje się, że powtórki wideo są przesądzone. Chyba tak. No szkoda Bayernu, bo nie zasłużyli sobie na zdecydowanie. Taką i czerwona kartka niesłuszna i to dwa gole zespalonego. Gdyby Vidal dostał tę czerwoną wcześniej, nie byłoby problemu, a też mógłby. Tak. A, Krystian Hanke, bardzo dziękuję. A, proszę. A nie ma za co. Aha, tutaj słuchacz jeszcze napisał, chyba zagadamy tę piosenkę jednak, że przypadkiem oglądał z żoną wczoraj film o Los Angeles, właśnie ten La La Land. I tam pokazywali i lato, i jesień, i zimę, i wiosnę, i wszystko wyglądało tak samo. A ty zwróciłeś uwagę, że La to jest też skrót od Los Angeles, nie tylko, że La, jak do tej pory wszystkim się wydawało. Nie zwróciłem uwagi na to. Czyli Lay Land, proszę pana nawet może. LA Land. Jeszcze lepiej. The girls on the phones kept laughing at us, but we rolled on the town back to Quinton again. Blaring out the G-Funk, sipping on some stolen gin. Just me and my friend, feeling kind of groovy, working on a movie, yeah, right. But we did nothing, absolutely buckets that day. And I say, what the hell was I doing drinking in LA at 26? Take it quick. Some men, man, they wanted to hurt us. And other men, they said we weren't worth the fuss. I could see them all bitching up the bar about the fine line between the rich and the poor. Then Johnny turned to me and he said, what do you think we got done, son? Well, we got a conclusion, and I guess that's something. So I ask you, what the hell were we 26. No i tak będzie dziś w audycji porannej, że muzyka związana albo z Los Angeles, albo z Kalifornią. Zobaczymy, co nam się jeszcze przytrafi. W tej chwili 6.30, czas na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. To stres nie tylko dla młodzieży, ale też i rodziców. O 9 około 350 tysięcy uczniów klas trzecich gimnazjów napisze egzamin. Będzie to jedna z ostatnich sesji egzaminu gimnazjalnego. Zgodnie z reformą edukacji od kolejnego roku szkolnego rozpocznie się ich wygaszanie. Dziś trzeba będzie popisać się wiedzą humanistyczną, jutro egzamin matematyczno-przyrodniczy, w piątek z języka obcego. Theresa May chce przyspieszonych wyborów. Brytyjska premier chce w ten sposób wzmocnić się przed Brexitem. Nad wnioskiem zagłosuje Brytyjska Izba Gmina. Do sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 7. Wyrok w procesie Bruno na Kwietnia oskarżonego m.in. o przygotowywanie zamachu terrorystycznego na Sejm, skazanego przez sąd pierwszej instancji na 13 lat więzienia, zapadnie przed sądem apelacyjnym w Krakowie. Prawomocny jest z kolei wyrok w sprawie muzyka i celebryty Dariusza K. za śmiertelne potrącenie kobiety na pasach. Posiedzi w więzieniu 6 lat. W pierwszej instancji został skazany na karę o rok wyższą, mówi sędzia Anna Ptaszek i dodaje, że wyrok dotyczy też prowadzenia samochodu. Sąd pierwszej instancji orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na zawsze. Sąd odwoławczy orzekł ten środek na okres lat 10. Poza tym w pozostałej części wyrok został utrzymany w mocy. Badanie wykonane po wypadku wykazało obecność kokainy w jego organizmie. Tyle teraz, więcej w serwisie Trójki o 7. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz ze śniegiem i będzie padał śnieg. I pada. I państwo potwierdzają, że na południu województwa łódzkiego jest po prostu zima. Będzie także wiatr umiarkowany i porywisty, wysoko w górach, w porywach do 100 km na godzinę. Na południu powodujący w związku z tym zawieje śnieżne. Temperatura od 3 stopni w Katowicach, 5 w Łodzi, Trójmieście i Suwałkach, 8 w Warszawie i Toruniu, do 23 w Los Angeles. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Electrolux 10 litrów wody na pełny cykl za jedyne 1249 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Słuchacz opowiadał o tych porach roku, że widział w filmie, jak to jest, i że wiosna, i że zima, i tak samo Katarzyna Borowiecka w Los Angeles. To jak oni tam rozpoznają porę roku? To jedna z osób, która nie jest rodowitym Angelino, tylko przyjezdnym Angelino, powiedziała, że ona rozpoznaje po roślinności, ponieważ jej pasją jest ogrodnictwo i w zależności od tego, jakie kwiaty kwitną i pylą, to wtedy wiadomo, jaka jest pora roku. No i jasna jasność. I co tu jeszcze tłumaczyć? Bardzo dziękujemy. Katarzyna Borowiecka w Los Angeles. Znowu będziemy za chwil kilka, dokładnie za 4 minuty. Właśnie o tych Angelino sobie porozmawiamy. Dobrze mówię? Dobrze. Dziękuję. Teraz pan. A my sobie mieszkamy w Polsce i proszę. Ja dzwonię spod Częstochowy w sprawie opadu śniegu. Faktycznie wczoraj od godzin popołudniowych od 17 do godziny 24 spadło 40 centymetrów śniegu. 2,2 i 7 trójek do Państwa dyspozycji oczywiście. Dziś taka ciężka sytuacja, bo troszkę będziemy mówili o tym, że pada śnieg i troszkę o tym, że w ciągu dnia przewidywana temperatura to 73 stopnie Fahrenheita. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Trójka. Jesteśmy połączeni. No właśnie, znów jesteśmy w Los Angeles. Po drugiej stronie oceanu Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry, dobry będę wieczór. Będę trzymała swojej aktualnej strefy czasowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Angelinos, tak mówią sobie rodowici mieszkańcy tego miasta, których wbrew pozorom nie tak łatwo spotkać, bo przecież do Los Angeles z całego świata ciągną młodzi i starsi, spragnieni filmowej kariery albo lepszego życia. No ale udało ci się z kilkorgiem porozmawiać. Tak, spotkaliśmy się przy okazji bardzo szeroko zakrojonej akcji na rzecz przyrody, o której opowiem nieco więcej w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. I wszyscy moi rozmówcy, Marisa, Chris i Julie, są bardzo zaangażowani w życie miasta i te fascynacje, a nawet miłość do tego miejsca na ziemi słychać u nich w każdym słowie. Listen, I think Los Angeles is... Myślę, że Los Angeles jest jednym z najbardziej interesujących miast na tej planecie. Mieszkając tutaj, czujesz się jak w centrum wszechświata. Oczywiście wszystkim z zewnątrz to miasto kojarzy się z napisem Hollywood i gwiazdami i wszystkim, co za tym idzie. Ale stoimy tu na brzegu rzeki. Jeśli obejrzysz się za siebie, zobaczysz góry San Gabriel. Niedaleko stąd jest pustynia. Jeśli pojedziesz w przeciwnym kierunku, trafisz nad ocean. Z jednej strony żyjemy w środku pewnej fantazji związanej z show biznesem. Z drugiej, tu są najlepsze rzeczy, które oferuje nam matka natura. Jedną z największych zalet Los Angeles jest jego wielkość. To, że jest tak rozległe i różnorodne. Właściwie wszystko, czego sobie zażyczymy, czy to będzie związane z kulturą, czy kuchnią, czy ludźmi, z którymi chcemy się spotkać, możemy tu znaleźć. Ale ponieważ LA jest tak rozległe i mamy, można by powiedzieć, bardzo rozwiniętą kulturę samochodową, często znalezienie tych rzeczy wymaga pewnej aktywności i wysiłku. Wiele osób, które przeprowadzają się tutaj z mniejszych miast, gdzie społeczności są bardziej ze sobą zżyte, gdzie żyjesz najbliżej z krewnymi czy sąsiadami, często ma kłopot, bo żeby jak najlepiej skorzystać z tego miasta, musisz wiedzieć, czego chcesz, wyjść z domu i to znaleźć. Powiedzmy, że interesuje cię jakiś konkretny rodzaj jogi. Znajdziesz odpowiednie miejsce, choć być może będziesz musiała pojechać do Santa Monica czy Thai Town albo jeszcze gdzieś indziej. Ale najpierw musisz pogłówkować. Jeśli chcesz zrobić ten wysiłek, to możesz tu doświadczyć właściwie całego świata. Almost literally the entire world of experiences here. I think if someone's bored in Los Angeles, they don't know where to look. From west to east. Jeśli ktoś nudzi się w Los Angeles, po prostu nie wie, gdzie szukać. Od zachodu po wschód jest cały bezmiar rzeczy, które można robić. Ja na przykład uczestniczę w wielu działaniach związanych z ekologią. Ciągle odbywają się jakieś wycieczki, a jeśli tak jak ja jesteś zainteresowana właśnie wspomaganiem środowiska naturalnego, możesz zaangażować się w działania na plażach. Z Bay Foundation czy Hilde Bay w głębi lądu są przyjaciele LA River i tym podobne. Możesz pojechać którymkolwiek z bulwarów prowadzących z zachodu na wschód. Czy to będzie Venice, Washington, Melrose, Wilshire, Santa Monica. Będziesz przejeżdżać przez wszystkie kultury świata. I Salwador, i Polska, i Korea. Wszystko tu jest. Oczywiście, żeby się o tym przekonać, musisz wsiąść w samochód. Trochę trudno byłoby to zrobić na piechotę. No chyba, że masz takie ambicje. To, co lubię w LA, to ten bezmiar doświadczeń. Codziennie otwierasz gazetę i masz co najmniej 50 propozycji, co robić. A iloma językami się tu mówi? Ojej, chyba powyżej setki. Tak mi się kiedyś obiło o uszy. Ponieważ Julie nie była pewna, ile tych języków jest używanych w Los Angeles, to sprawdziłam i to jest oczywiście powyżej setki, ale sporo powyżej, bo oprócz angielskiego używa się tu 224 języków. Najczęściej oczywiście słychać hiszpański, ale także wśród tych najpopularniejszych są koreański, filipino, ormiański, chiński i farsi. No to rzeczywiście sporo, ponad 200. Mówiliśmy troszkę o tym, że to kabriolety, plaże, generalnie gwiazdy filmowe spacerujące po ulicach krainy. Kolumna miodem i mlekiem płynąca, tak to można sobie wyobrazić, ale myślę, że nie do końca, bo jak sądzę, gdzieś pewnie też można zauważyć kontrasty głębokie nawet. To jest właśnie coś takiego, że kiedy się tu przyjeżdża, to ma się pewien obraz w głowie, który produkuje wyobraźnia napędzana również przez filmy, ale też zderza się to z tym, ile to wyobrażenie ma wspólnego z rzeczywistością. Ja mam taki obrazek w pamięci z pierwszego wieczoru, kiedy popędziłam szybko oczywiście podziwiać słynny chodnik z gwiazdami Walk of Fame na Hollywood Boulevard. Dotarłam przed Dolby Theatre, gdzie co roku odbywają się Oscary i akurat w sąsiednim legendarnym Chinese Theatre była premiera nowego filmu z Christianem Bale'em, The Promise. Po tamtej stronie chodnika, gdzie premiera, był rozwinięty czerwony dywan, była ścianka, albo raczej nawet ściana dla fotoreporterów, światła, błyski fleszy, eleganccy panowie, eleganckie panie. Trochę dalej była barierka, za którą stali łowcy autografów, a po drugiej stronie ulicy, tam gdzie stałam ja, przechodzili turyści oczywiście, przyglądali się temu wszystkiemu, ale też powoli do nocy przygotowywali się bezdomni, rozkładając koce czy śpiwory. I mam wrażenie, że tutaj właśnie po tych dwóch stronach ulicy na Hollywood Boulevard te dwa przeciwległe bieguny miasta się spotykają i ta mydlana bańka, hollywoodzki sen, czyli pieniądze, najdroższe sklepy, rezydencje gwiazd, pilnie strzeżone i te twarde posłania na chodniku, bo tutaj, gdzie ja mieszkam w Śródmieściu, w downtown, czasami trzeba patrzeć pod nogi, bo jeśli ktoś się skupi za bardzo na drapaczach chmur, to robiąc krok w złą stronę może po prostu wejść komuś do łóżka. Takie realia życia w Los Angeles. Katarzyna Borowiecka jest w tym mieście. Będziemy oczywiście siedzieć w audycji porannej jeszcze wielokrotnie łączyli. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT. Oferujące loty do Los Angeles. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 15,5 minuty. Będzie siódma. kolega próbował na skrzypcach akompaniować, ale coś... Nie, to nie. Ale tam perkusista fajnie zrobił to. Tak było, rzeczywiście. Paradise City, Guns N' Roses, bardzo związana piosenka z Los Angeles. Pan był? Tak, miałem tę przyjemność. Przywiozłem stamtąd taką melodię. To też bardzo ładne, co pan tutaj. Mhm. Bardzo ładne, 227 trójek. No dzień dobry, ja tutaj z zasypanej śniegiem autostrady, panie redaktorze, pozdrawiam serdecznie. Tak bym chciała skorzystać z okazji możliwości pozdrowienia siostry, która blisko Los Angeles przebywa. No i tak dzwonię. Nie, tak naprawdę to z dużą przyjemnością właśnie słucham audycji, bo no sobie tak dodatkowo wyobrażam, jak tam jest w niej, dlaczego 17, a tutaj pół stopnia i dlaczego tam można gwiazdy spotykać na bulwarze, a tutaj śnieg za oknem. No takie to rozważania poranne właśnie. No, tak się czasem zdarza człowiekowi, ale... Wchodzę do reżyserki radia, patrzę, gwiazda. Marcin siedzi. Dzień dobry. Co pan można mówi? Spotkać w Polsce. Ja mam, proszę pana, także, proszę pana, spojrzę w lewo. Proszę. Urywki z kalendarza. Pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Wymala. No i jeszcze ja. Dzień dobry. I do tego pan. Dzień dobry państwu. 19 kwietnia imieniny obchodzą Cieszyrad, Ekspedyta, Elfeg, Wierzyn i Wigilia. O, to już dzisiaj. A obywatele Królestwa Suazji świętują dziś urodziny króla. Wszystkiego najlepszego. A oto co zdarzyło się 19 kwietnia. 671 lat temu Bydgoszcz uzyskała prawa miejskie. Najserdeczniejsze gratulacje płyną oczywiście z Torunia. 92 lata temu założono chilijski klub piłkarski Colo-Colo Santiago de Chile. Drużyna odnosiła wiele sukcesów dzięki przyśpiewce kibiców. Innych bardzo nogi bolą, kiedy grają z Colo-Colo. 4 lata później założono urugwajski klub piłkarski La Luz Montevideo. Ich mecze reklamuje taki slogan: nie oglądaj, bracie Rodeo, gdy gra Luz Montevideo. 19 kwietnia 1970 roku w radzieckich zakładach AwtoWAZ rozpoczęto produkcję Łady 2101, nazywanej również Żyguli. Konstrukcja była oparta na licencji Fiata 124, ale radzieccy inżynierowie wprowadzili w niej około 800 zmian, przystosowując auto do wymogów radzieckiego rynku. Między innymi zamieniono tylne hamulce z tarczowych na bębnowe, czyli z dobrych na złe. To bardzo rozsądne posunięcie, kiedy 58-konny silnik rozpędził ładę do na przykład 75 km na godzinę, żal było hamować. Stąd ta zmiana. Dziś podobną moc 58 koni mechanicznych ma większość rosyjskich suszarek do włosów i malakserów. Mam pytanie, co państwo zrobili z jajkami wielkanocnymi? Zjedli państwo. No świetnie. A nie dalej jak 15 lat temu na aukcji w Nowym Jorku jajko wielkanocne zostało sprzedane za 10 milionów dolarów. Ale państwo swoje jajka zjedli. Było to jajko zrobione przez złotnika Fabergé dla cara Rosji Mikołaja II. Wykonane przeze mnie pisanki udało mi się ponownie złożyć. Czekam na kuriera i wysyłam do Stanów. Jak dobrze wstać, skoro świt... Ten hymn porannej audycji napisał poeta, którego dziś w rocznicę jego śmierci wspominamy. Jonasz Kofta. Tylko wzruszenie nie pozwala mi ściskać was za gardło. To jego słowa. Jego słowa również zdobią najpiękniejszą polską piosenkę. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt. To prawda, niepotrzebna wcale mi. Gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, bardzo smutny, niedokończony, jasny portret twój. Bardzo panu dziękuję. Filip Jaślar. Dziękuję pięknie. Zapraszamy za tydzień. Dzięki.